er moet de komende jaren veel veranderen binnen de ouderenzorg. Dat vindt demissionair minister van Langdurige Zorg Connie Helder, maar ook de branche zelf. Nederland vergrijst hard en het aantal mensen en beschikbare middelen groeien onvoldoende mee. Ondertussen is er veel onrust, onder andere vanwege verschillende bezuinigingen. Vanaf 1 januari 2024 worden de vergoedingen voor ouderenzorg nog meer gekort dan al was aangekondigd. 250 ouderenzorgorganisaties spannen daarom een kort geding aan tegen de zorgkantoren die deze korting door willen voeren. Zometeen spreek ik uitgebreid met Roelie Mossel. Maar eerst even naar voetbal. Heracles Almelo tegen NEC. Commentaar van Krijn Schuitenmaker. Ja, het is een mooie avond in Almelo, want Heracles is terug in de Eredivisie. Vorige week al natuurlijk met die wedstrijd tegen Ajax die met 4-1 werd verloren. Maar bovenal was er de trots op de terugkeer. En nu voor het eerst in het nieuwe seizoen 2023-2024 een thuiswedstrijd. Volledig uitverkocht, de thuisbasis van Heracles Almelo. En ja, de tegenstander is NEC vorige week, verloren van Excelsior. Gekke wedstrijd. Het werd uiteindelijk 4-3 voor Excelsior. Twee keer op rij kwam NEC op voorsprong, maar ze verloren wel. Twee ploegen die dus de eerste speelronde verloren, staan nu tegenover elkaar. Heracles in een mooie sfeer, de energie spat er vanaf in de eerste minuten. Onder meer Nankishi, de jonge Duitser, die wordt gehuurd van Werder Bremen, sticht al eventjes gevaar. En nu is het opnieuw Heracles dat de aanval zoekt over de linkerkant van het veld met Emil Hansson. Kortom, een mooie avond in Almelo. Het staat nog 0-0 na een minuut of vijf voetballen. Maar Heracles heeft de mouwen opgestroopt in de Eredivisie, dat is duidelijk. Dank Krijn Schuitenmaker. Roelie Mossel is bestuurder van de Noord-Nederlandse Corporatie voor Zorgorganisaties. En maakt ook onderdeel uit van de groep die het kort geding heeft aangespannen. Welkom Roelie. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel mensen bedient u? 1500 ongeveer. 1500. En ja. Hoeveel mensen heeft u in dienst? 1350. Ja, en je hoort een heleboel over personeelsproblemen binnen de ouderenzorg ook met name. Geldt het ook voor u? Wij hebben op dit moment geen tekorten. Maar daar zijn we vrij bijzonder in. Dus heel veel zorgorganisaties in het westen van het land, nog meer dan in het noorden van het land, die kampen al met hele grote tekorten. En zeker in zo'n periode als nu, hè, waar wij ook als zorgprofessionals graag vakantie willen hebben, is het altijd weer spannend om deze periode goed door te komen. En los van de personeelsproblemen zijn er een heleboel andere zaken, bezuinigingen onder andere. Waar maakt u zich het meest zorgen om als het gaat om de ouderenzorg? Nou ja, dat veranderingen, kortingen, te snel worden doorgevoerd zonder dat wij er als maatschappij al klaar voor zijn. He, dus als minister Helder zegt, alle mensen die dat willen moeten ook zoveel mogelijk thuis blijven wonen, dan ben ik daar en zijn wij als sector daar ook heel erg blij mee. Want er is niemand die voor zijn plezier naar een verpleeghuis gaat. Hè? Iedereen wil graag in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dan zijn er wel een aantal voorwaarden voor nodig om dat ook mogelijk te maken. Dan is er voldoende personeel in de thuiszorg nodig. Dan zullen we meer met technologie in de thuiszorg moeten gaan werken. Dan moeten er geschikte woningen zijn. Hè? U zegt, dit is niet het juiste moment om hele grote veranderingen te wensen. Klopt, dat moet meer stapsgewijs. En misschien wel de belangrijkste verandering die daarin nodig is, dat wij als maatschappij, en dat zijn wij allemaal, hè, alle inwoners van dit land, weer wat meer zorgzaam worden voor elkaar en naar elkaar omzien. Want de toekomst zal vooral zo zijn dat een Dat is een cultuurverandering. Dat is absoluut een cultuurverandering. En hoe bereikt u die? Ja, door met mensen in gesprek te zijn. Dat is ook iets waar wij als sector zeker mee bezig zijn. We gaan in gesprek met gemeenschappen. Maar dat vindt Connie Helder ook. Ja, dat vindt Connie Helder ook. Die moedigt het heel erg aan. Die is heel blij dat er. Die zegt ook van, ik ben zo scherp van toon, omdat ik een gesprek wil losmaken. Ja, daar zijn wij ook blij mee. Want dat moet ook, om dat gesprek tot stand te brengen. Het gesprek loopt, denk ik, met inwoners beter dan dat zij vanuit een druk vanuit de overheid, vanwege financiën of vanwege tekort aan medewerkers, gewoon zelf in staat gesteld worden om na te denken dat als hun gemeenschap verandert in samenstelling van inwoners, dat je ze de vraag stelt, hoe willen jullie wetende dat dat zo is, hoe willen jullie samenleven? En als je dat gesprek één keer op gang gebracht hebt, dan kom je ook tot mooie dingen. Maar als je zegt van wij als professionals kunnen het niet meer, want er zijn tekorten en de overheid heeft niet meer geld om daaraan te besteden, dan heb je vanuit een negatieve situatie dat gesprek met inwoners. Je moet de plannen maken vanuit wat u terugkrijgt van de mensen eigenlijk. Klopt. Ja. Nou heeft u een kort geding aangespannen tegen de zogenaamde zorgkantoren. Laten we beginnen met wat is een zorgkantoor? Ja. Nou, het geld is natuurlijk van ons allemaal vanuit de landelijke overheid. En door de Nederlandse Zorgautoriteit worden tarieven vastgesteld. En een macro, een totaalbudget, wordt door de regering vastgesteld. En die... Dat totale budget wordt verdeeld over de regio's in Nederland. Soms is dat een provincie. En als een provincie heel groot is, wordt dat nog wat opgeknipt. Dus die zorgkantoren, dat zijn eigenlijk de bekende zorgverzekeraars? Dat zijn zorgverzekeraars, maar die hebben een specifieke taak gekregen. En dat noemt men het zorgkantoor door WLZ-geld, wet langdurige zorggeld, te gaan verdelen over zorgaanbieders. Oké, en wat is daarmee op dit moment het probleem? Waarom dat kort geding? Nou ja, er wordt door de landelijke overheid worden tarieven vastgesteld. Een tarief is een bedrag wat je per dag krijgt voor de zorg van een bewoner. En vervolgens gaat dat als een soort totaalbudget naar een zorgkantoor. En zorgkantoren gaan dat nog eens een keer weer afromen. Dus stel... Met welke reden? Omdat ze bijvoorbeeld zeggen van we houden een stukje achter voor innovatie. En hoeveel procent is dat dan? Op dit moment ongeveer 4,5%. Dat reserveren ze eigenlijk, dat parkeren ze. En is dat reserveren van bijvoorbeeld voor innovatie, maakt dat deel uit van de plannen van die minister? Natuurlijk, want dat sluit aan bij landelijk beleid. En wij zijn ook absoluut niet tegen innovatie. Maar daar bedoel ik mee, maakt dat deel uit van de aangekondigde bezuinigingen door de minister? Ja, want het totale budget wat er beschikbaar is, dat zit in de range van de minister van bezuinigingen. Ja. Oké, maar de kortingen die de zorgkantoren nu doorvoeren staan geloof ik wel buiten de al aangekondigde 4,3 miljard. Klopt. Ja. En wij zijn het eens met de zorgkantoren dat je ook geld moet hebben voor innoveren. Maar wij zeggen... Je moet de basis eerst kunnen uitvoeren voordat je met innovatie bezig kunt zijn. En doordat wij gekort worden, hebben we onvoldoende geld meer voor de basis. Ja, want innovatie is dan bijna een soort luxe. Klopt. Zorg eerst dat de basis goed is. Klopt. Dat klinkt heel logisch. Ja. Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Met die woorden lichtte de destijds minister voor langdurig zorg, Connie Helder, op 4 juli het nieuwe zorgprogramma toe. Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen, oftewel WOZO. Ja. U heeft het rapport gelezen, ongetwijfeld. Zeker, ja. Wat viel u op? Wat vond u? Nou, ik denk dat er geen zorgaanbieder is die hierop tegen is. En alle acties die wij nu voeren, wat op zich heel bijzonder is... dat ouderenzorg actie voert, dat is in die 40 jaar... dat ik in de ouderenzorg werk nog nooit eerder gebeurd. Daar zit voor ons heel veel zorg in het tempo wat daarin gemaakt wordt. En dus alle plannen die er liggen, zijn wij het mee eens. Maar als je zegt dat iemand langer thuis moet blijven wonen... en eigenlijk bijna altijd thuis moet blijven wonen. Dan moeten daar geschikte woningen zijn. Dan moet daar in de omgeving goede opvang zijn. En dat is allemaal niet goed geregeld. Dus u zegt, plannen leuk, maar faciliteer ze ook. Klopt. Maak ze ook mogelijk. Klopt. Zegt u daarmee ook van, maak het eerst mogelijk een kom dan pas dit soort plannen? Nee, want wij werken al jaren met elkaar ook aan die verandering. Hè. Dus het is absoluut niet zo dat wij als sector de afgelopen jaren stilgezeten hebben. Natuurlijk heeft de coronatijd ons wel wat op achterstand gezet. Want het was gewoon een overleven hè, wat we deden. U bent gewend aan veranderingen. We zijn gewend aan veranderingen. Maar dat geldt specifiek voor u. Want ik begreep dat u al 40 jaar rondloopt in deze branche. Ja, zeker. U heeft dus een heleboel veranderingen meegemaakt. Ja, ja. Wat was in de afgelopen 40 jaar de meest ingrijpende? Nou, sommige mensen zeggen tegen mij van de zorg gaat steeds verder achteruit. Maar toen ik startte met mijn opleiding voor ziekenverzorgende, heet dat toen nog, in 1982. Toen vonden we het normaal in Nederland dat iemand met dementie, als hij in het verpleeghuis terechtkwam, nou minstens 3-4 verschillende afdelingen kreeg. En alleen maar zijn spulletjes in zijn nachtkastje had. En het bed leverden wij en op het planchetje van de wastafel stonden 4 bakjes met 4 kunstgebitten. En als je geluk had, stond je naam erop. He, dus sprake van persoonlijke zorg was het toen eigenlijk maar heel erg weinig. En dat is ten gunste natuurlijk heel erg veranderd. Ja. Maar nu maak ik me heel erg veel zorgen. Want als je kijkt naar mensen leven steeds langer. Dus zorgvragen worden ook steeds complexer. De hoeveelheid ouderen wordt steeds groter. Dat moeten we met elkaar opzien te vangen. En dat gegeven maakt dat de ouderenzorg anders moet. De afgelopen week hebben we in dit programma een aantal initiatieven onder de loep genomen. Laten we even luisteren naar een compilatie. Wij willen dat Auschwitz alles zelf regelt. Dus Auschwitz doet het zelf. De mensen blijven zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. En daar ondersteunen we ze dus mee. Dus we kijken ook van, goh, wat heb je nodig om in je eigen huis te blijven wonen? In de gemeente Gast aan de Maas kun je sinds juli 21 gebruik maken van de pre-mantelzorgwoningen. En dan probeer je te anticiperen op de verwachte zorgbehoeften binnen 10 jaar, laat ik het zo zeggen. Ik denk, het begint al met een goede basis met je ouders. Dat je dingen met elkaar kunt bespreken. En als je daar met elkaar over in gesprek bent en je zit daarmee samen op één lijn en je hebt de mogelijkheid in woonruimte om dat zo te doen, dan zou ik het zeker aanraden. Maar ja, je moet daar wel de persoon voor zijn in die zin dat je wel wil zorgen. Ik wil in het verpleeghuis wonen omdat ik me ernstig zorgen maak over de manier waarop we in Nederland met mensen met dementie omgaan. En door er zelf te wonen en dus nu ook al ruim 3 jaar te ervaren wat het instituut verpleeghuis met je doet, hoop ik dat we vanuit het systeem kunnen veranderen. Zodat we uiteindelijk de levenskwaliteit van mensen die we nu vaak vergeten, mensen met dementie, kunnen verbeteren. Knorrelhof is een mogelijkheid om oud te worden met een groep gelijkgestemden die allebei gewoon het nabuurschap natuurlijk heel erg in hun systeem hebben, waar je gewoon wel zelfstandig kan wonen en waar je hulp kan vragen. Het is gewoon fijn dat je minder eenzaamheid heb. Je kan rekenen op de mensen als je een probleem hebt. Je kan hier oud worden, je hoeft niet naar een verzorgingstehuis. Het zijn gewoon die hele kleine dingen waardoor mensen prettig wonen en ook zich veilig voelen. Het zijn hele kleine dingen. Zeker. We hoorden een aantal initiatieven, waaronder Austerlitz. Teun, een jonge man die in Amstelveen in een verzorgingshuis woont waar mensen met dementie wonen. En het Knarrenhof. In welk alternatief gelooft u? In allemaal. Austerlitz, dat is typisch een voorbeeld van wat met een ingewikkeld woord burgerkrachtinitiatief heet. He, mensen die opstaan en zelf dingen gaan regelen en vanuit gemeenschapszin mooie dingen doen. En dat was ook wat ik in het begin van het gesprek zei. Ik geloof daar heel erg in dat wij, als wij meer van elkaar weten en meer met elkaar in verbinding staan, dan zijn wij allemaal wel bereid om iets voor een ander te doen. Alleen die verbinding tussen mensen moet wel tot stand gebracht worden. En wordt die nou steeds minder? Want daar gaat het de hele week al over, dat mensen steeds individualistischer worden. Ja, maar wij zijn heel veel ook bezig met ons verbinden met die burgerkrachtinitiatieven. En dan ben ik toch nog weer heel hoopvol. Want als we die gesprekken voeren met mensen, dan zien we gewoon heel veel mensen die toch iets voor een ander willen doen. Ja, maar dan moet je wel met elkaar in gesprek gaan. Klopt. Want anders, dat moet gefaciliteerd worden. Anders komt het eigenlijk niet bovendrijven. Nee. Waar het ook heel erg over gaat, ook vanuit Connie Helder, is technologische innovaties. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, nou, ik geloof heel erg in technologie, inzet van technologie. Maar het wordt ook wel heel groot gemaakt. Hè? Wij werken zelf in onze organisatie ook met allerlei middelen. Maar als ik heel eerlijk ben, heeft het me nog geen één medewerker opgeleverd die ik minder heb hoeven inzetten. Laten we luisteren naar een eventueel alternatief, naar een voorbeeld. Verstopt in een oud gebouw op de campus van TU Eindhoven werken studenten aan een zorgrobot. Er is een huiskamer nagebouwd om de robot zoveel mogelijk huishoudelijke taken te leren. Het is officieel vakantie, maar in het robotlab wordt gewoon doorgewerkt. Verslaggever Myrthe van der Drift krijgt een demonstratie van Peter van Doren, een van de leden van het team Tech United Eindhoven. Ik zie overal kabels, draden. Er lopen van alles hier ook door de lucht en los. Ja. Dus dit is eigenlijk helemaal ingericht zodat wij hier kunnen werken. En hoe vaak ben jij hier? Ik ben hier elke dag. Ik werk hier als onderzoeker aan de universiteit. En ik mag hier elke dag met deze robots komen spelen. Kijk, jij gaat zitten achter de laptop, want daar begint het allemaal. Ja. Dus ik gebruik de laptop om met een beetje met de robot te praten. Dus op de laptop zelf gebeurt eigenlijk helemaal niks. Want alles gebeurt op de robot. En hier kan ik bijvoorbeeld de robot opstarten. En wat er dan gebeurt is dat er een hele hoop tekst op mijn scherm komt. Dat ziet er heel indrukwekkend uit, maar Dat is eigenlijk gewoon dat ik zie dat alles goed gaat. Hello, my name is Hero. I am one of the service robots of the Eindhoven University of Technology. My purpose is to help people in domestic or care environments. Dit is ze, dit is Hero. Het is een eigenlijk soort schijf aan de onderkant. Daaronder zitten de wielen. En dan die grijparm, zo'n soort kermisattractie. Ja, een cilinder met aan de voorkant één arm. Het ziet er een beetje uit als een soort hijskraan. Met aan de einde een, ja, een soort tang waarmee die objecten kan pakken. Ze heeft een heel mooi rechthoekig hoofd met daarop een soort van iPad waarop ze van alles kan laten zien. En ze heeft twee eigenlijk hele mooie grote ogen op haar hoofd zitten. Die ook nog eens camera's zijn. Dus wanneer je de robot in de ogen aankijkt, kan zij ook daadwerkelijk jou zien. Dus ik heb hier een blikje cola. En we laten de robot dit eens een keer oppakken. En dan kun je een beetje zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Dus de robot staat aan de ene kant. Op tafel staat een blikje cola. Mm-hmm. Nou, Hero. Bring the action. I'm on my way. De grijparm gaat open, naar voren en om de cola heen. Ja. Now. Jij krijgt hem. Dus ik heb de robot gevraagd om mij het blikje te geven. En hij gaat ook echt wachten totdat ik het aanneem. Hij zal hem niet zomaar op de grond laten vallen. Please take it from my gripper. Maar hij wordt wel op een gegeven moment ongeduldig. Wat hij doet, is hij heeft een krachtsensor hier in zijn arm zitten. En wanneer ik een beetje aan dit blikje trek, kan de robot dat voelen en geeft hij mij het blikje. Hoe zorg je dat de robot echt nuttig is voor iemand? Dat hij echt iets kan doen wat handig is? Dat is nog makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. En de beste manier om dat te doen is door gewoon gesprekken aan te gaan met mensen. Ik weet nog één keer dat wij op demo zijn gegaan bij een mevrouw in een verzorgingstehuis. En ik weet nog hoe enthousiast zij was over de robot. En toen had ik wel echt het idee van, oké, ik vind het heel leuk om technisch hiermee bezig te zijn. Maar ik kan ook zien bij andere mensen dat ze er blij van worden. En het is heel leuk om gewoon te zien wat dat doet met mensen. Wat voor soort klusjes deed de robot toen? Dit was een mevrouw in een rolstoel. En bij die rolstoel daar zit een klein plankje voor als persoonlijke tafel. We hebben met de robot een drankje geleverd door dat op die tafel te zetten. Dat was heel vet, want dat is een natuurlijk, het staat op een rolstoel. Dat is altijd in beweging. En deze robot die wij toch voornamelijk hier in het lab testen, die kon daar ook gewoon alle dingen doen die die hier ook kan. En deze is dus ontwikkeld met behulp van studenten die het allemaal vrijwillig doen naast hun studie. Niet voor punten of geld. Er zijn veel mensen die dit in hun vrije tijd doen. Studenten die dit willen doen omdat ze bezig willen blijven met de robotica. We hebben ook onderzoekers die eigenlijk gewoon een beetje gefascineerd zijn door deze uitdagingen die we tegenkomen in het huishouden. Want dat zijn ook gewoon nog steeds heel moeilijke dingen. En dat is ook wetenschappelijk heel interessant om daarna te gaan kijken. I am at your service. I will be there shortly. Coming your way, my amigo. Ja, een echte zorgrobot. Hoe luistert u hiernaar? Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat we daar baat bij gaan hebben. Maar hier ligt wel precies het probleem. Deze meneer die vertelt heel duidelijk dat het nog allemaal in ontwikkeling is. Dus wij passen het vandaag de dag nog niet toe. En alles wat dan aan kortingen nu nog eens op ons afkomt vanaf 2024, dat is te snel. Dus wij moeten per 1 januari 2024, als al die kortingen doorgaan en wij onvoldoende gecompenseerd worden voor de CO-stijgingen, moeten we heel veel mensen gaan ontslaan. Wetende dat we heel veel tekorten gaan hebben in de toekomst in de ouderenzorg. Dus daarmee zal de kwaliteit van dienstverlening echt heel erg achteruit gaan. Dus die kortingen, hè, waarom u dus dat kort geding aanspant, die zullen er uiteindelijk in resulteren dat er mensen worden ontslagen. Zeker. En wat nog meer? Nou ja, daardoor wordt natuurlijk heel veel aan innovatie ook niet meer gedaan. Als wij ons bezig moeten gaan houden met reorganisatieplannen om mensen te ontslaan, kunnen we niet met noodzakelijke innovatie bezig zijn. En daardoor zijn we minder goed klaar voor de toekomst met elkaar. En als het gaat om het ontslaan van personeel, zou u kunnen benadrukken, wil ik bijna zeggen, hoe schrijnend dat dan is? Wat voor gevolgen dat dan gaat hebben? Nou ja, dan gaat het dus minder kwaliteit van dienstverlening richting de bewoners zijn. Als je nu woongroepen hebt, hè, zoals waar Teun woont, met zeg maar 10 cliënten op een woongroep, waar nu 2 medewerkers zijn, ja, dat zal een stuk minder gaan worden. Ja, dus dat kort geding, dat is echt nodig. Dat is, zeker. Dat is er niet alleen om aandacht te vragen. Nee, en het kort geding is ook één van de acties die we voeren. Hè. We hebben op 5 september een landelijke actiedag, waar we met heel veel professionals naar Den Haag gaan om de minister ook weer een petitie aan te bieden. Zo van dat het niet kan. Wij vragen niet om meer geld, wij vragen om kort ons op dit moment niet, zodat wij met die noodzakelijke vernieuwing bezig kunnen zijn. Kort ons niet, maar tegelijkertijd zouden we denk ik ook kunnen zeggen dat uw inzet breder is dan louter deze kortingen, toch? Jazeker. Onze inzet is veel, veel breder. Hè, want die gaat natuurlijk uiteindelijk om toekomstbestendig worden, zodat wij ook in de toekomst meer mensen kunnen bedienen met minder professionals. Dat is het belang van waar wij nu mee bezig zijn. Maar daarvan zegt u, dat is op de lange termijn. Dat heeft meer tijd nodig en dat is op 1 januari 2024 niet gerealiseerd. Dus de bezuinigingen die er nu nog eens aankomen, die komen veel te vroeg. Klopt. Ja, wat zijn uw verwachtingen van dit kort geding? Daar durf ik niets van te zeggen. Het is heel bijzonder dat wij met zoveel partijen in de ouderenzorg dit doen. Ook het actievoeren, daar is ook de minister echt wel van onder de indruk, want dat is nog niet eerder gebeurd in Nederland. Maar of het uiteindelijk effect gaat hebben, ik hoop dat het in oktober helder is. Op 10 oktober dient het kort geding. En wij moeten met onze begrotingen voor 2024 aan de gang. En als dat rond oktober niet helder is, dan vrees ik dat de eerste plannen voor ontslagen al op tafel liggen. Nu al? Jazeker. Wauw. Wat betekent dat voor u als zorgbestuurder in de praktijk? Als u straks nog minder mensen heeft en nog minder geld. Ja, nou, ik zal altijd blijven strijden om voor de meest kwetsbare mensen het meest goede te doen. Hè, want dat, maar dat moet wel kunnen. Dat moet kunnen. Maar alles wat je over hebt kun je op die manier nog wel wegzetten. Maar het meest ongerust ben ik over het feit. Bedoelt u daarmee de reserves of zo? Of? Nee, dat zou ook. Hè. Je kunt ook je reserves inzetten. Ja. En dat is op zich ook geen probleem. Mijn grootste zorg zit in die zorgprofessional die nu al ontzettend haar best doet om die zorg zo goed mogelijk te leveren, die echt niet nog meer druk kan ervaren en die dan onze sector gaat verlaten. Heel veel succes met het kort geding. Dank u wel. En heel veel succes en geluk in de ouderenzorg in het algemeen. Dank. Tot hier 5 dagen voor deze hele week. Hierna langs de lijn en omstreken. Maandag zijn we er weer met een hele nieuwe week. 5 dagen. Het is nog vakantie in het noorden van het land. En dat is geen feest voor de huisdieren. Spitsuur in de dierenasiels. En veel honden en katten leed. Wij praten met de asiels en de mensen die al hun kostbare tijd steken in de opvang van dieren. Voor nu een heel fijn weekend. Dank voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met Leren mediteren? Zen.nl. Hey, nu 15 maanden gratis. Leren mediteren? Zen.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.